els records de Musicòpolis en senzills que ja ens han passat a la història. Contemporanis, això sí, però de fa un cert temps. Com aquesta cançó del 2009, Just Friends, de Vanessa Williams. You and I, me and you, claiming we're just friends. When are we gonna learn that we don't have a choice? We both know how it is, so we just choose to pretend. Amb la música del 2009, aquesta magnífica balada de Vanessa Williams amb Just Friends, i passarem cap a la música llatina que ens portava el 2011, el mes d'abril, en Tony Dice, des de Música para gozar, amb diversos artistes, i la peça anomenada El Doctorado. Hoy pienso en el momento en que te conocí. Me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Que eso, tengo un doctorado, tengo el corazón graduado en sentimiento, por meta que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es finido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin quede marcada para siempre, aunque no te pueda ver. Mambo Kings, Mambo Kings, Pina Records, Pina Records. Wise, nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dice, la melodía de la calle updated. Directe d'en Tomeu Penya, assegut amb un servo de cera d'en Pep Mercader, i també el directe de Cranberries en Zombie ens acompanyaran també a continuació. Assegut amb un servo de cera d'en Pep Mercader, gent que passa, sé que se demana, empenya, ara que deu fer. Assegut damunt serva de cera, ningú sap lo que fa ni que espera. Assegut damunt serva de cera, d'en Pep Mercader. En sos cants, com els millors amics, breança i per més fer. Tenc el cap, la de mitges idees, un sentiment, llapis i paper. Són cançons a trossos començades, són cançons que ja som acabades. assegut damunt serva de cera d'en Pep Mercader. I a poc passa si ben llarg, i a poc ve s'estiu, tot lo passat se cançó i ho assegut a cera, espera qui espera. Ai, ai. Qualcú, quan me veu, pot pensar que des cap no estic bé. Si juc amb en Magí i en Biel, camin o seca se receix. Penseu que jo sempre estic fent feina, et sabeu i el meu cos, la meva eina, assegut damunt serva de cera d'en Pep Mercader. I a poc passa si ben llarg, i a poc ve s'estivi, passat la cançó i ho diu, i assegut a cera espera qui espera. Assegut damunt serva de cera d'en Pep Mercader. Gent que passa, sé que se demana, empenya, ara que deu fer. Assegut damunt serva de cera, ningú sap lo que fa ni que espera. Assegut damunt serva de cera d'en Pep Mercader. Assegut damunt serva de cera d'en Pep Mercader. Assegut damunt serva de cera d'en Pep Mercader. Assegut damunt serva de cera d'en Pep Mercader. Thank you. El ritme és en directe, com deien, de Tomeu Penya, assegut damunt cerva de sa... Era d'en Pep Mercader de Cranberries amb Zombie. També ens han portat l'instrumental de Superman 3 amb Dirty Water. Seguirem amb Tappy Man, Sugarstone. I després amb Taya Cruz, amb Ludacris, Break Your Heart. Break your heart. I'm only gonna break your heart. That's all I'm gonna do, woman. gonna break your heart and shatter and splatter it all into little bitty pieces. Whether or not you get it all together, then it's finders, keepers, and losers, weepers. See, I'm not trying to lead you on. No, I'm only trying to keep it real. You might say this is ludicrous, but tie your cruise, tell her how you feel. Hey, and I know karma's gonna get me back for being so cold. Hey, not to be bad, move on, born to be bad, and bad to the bone. Hey, if you fall for me, I'm only gonna take you apart. Hey, don't you call me start. Hey, I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. Tanquem la paradeta amb aquest segment del nostre espai i ho fem després d'haver escoltat a Taya Cruz amb Ludacris amb el Break Your Heart i sentint aquest Loca amb Free Manson's Mix que Shakira ens portava al costat de Dizzy Rascal com una de les versions extretes del seu tema. Jo és Musicòpolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula d'aquesta emissora, Rafael Cruz. Sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping macarena like it's nothing going on.